Book 2 65 65 65 النفي 2 مهاره 2 مهاره 2 هل الخاتم غالي الثمن؟ A është e shtrenjtë unaza? A është e shtrenjtë unaza? La, ju kellif 100 euro fakat. Jo, kushton vetëm 100 euro. Jo, kushton vetëm 100 euro. Lakin mai 50 fakat. Por unë kam vetëm 50. Por unë kam vetëm 50. Hal sort jahizun? A je gati? A je gati? La, lejsa ba'd. Jo, akoma jo. Jo, akoma jo. Lakin sa ajhaz halen. Por do të jem gati tani shpejt. Por do të jem gati tani shpejt. Hal turid mazidan min ash-shurba? A do përsëri sup? A do përsëri sup? La, la urid akthar. Jo, nuk dua më. Jo. Nuk dua më. Lakin ice cream akhar. Por një akullore. Por një akullore. Hal sara laka mudda tawila wa anta taskun huna? A keni shumë që banoni këtu? A keni shumë që banoni këtu? La, sara li shahr wahid. Jo, vetëm një muaj. Jo, vetëm një muaj. Wa qad sirt a'rif al-kathirin. Por një shumë njerëz tashmë. Por një shumë njerëz tashmë. Hal tusafir gadan ila darukum? A do të nisesh për në shtëpi nesër? A do të nisesh për në shtëpi nesër? La, faqat fi al-utla al-isbu'ia. Jo, në fundjavë. Jo, në fundjavë. Walakinni sa'arja jom al-ahad. Por do të kthehem të dielën. Por do të kthehem të dielën. Hal qad balagat abnatak sin al-rushd? A të është rritur vajza? A të është rritur vajza? La, hija al-an balagat al-sabi'a ashar. Jo. Është vetëm 17 vjeç. Jo, është vetëm 17 vjeç. Walakin qad sara laha sadiq. Por ka tashmë një shok. Por ka tashmë një shok. Ar-raja'u al-dhihab ila www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.